fată și am inima păcată. Am crescut băiat și fată și am inima păcată. Ține, Doamne, sănătoși, la la la la, cât de frumos sunt frumoși, uitati puișuri. Ține, Doamne, sănătoși, la la la la, cât de frumos sunt frumoși, uitati puișuri. Am crescut, Doamne, băiat, și am sufletul în păcat, mă. Am crescut, Doamne, băiat, și am sufletul în păcat, mă. Ține-l, Doamne, sănătos și ala, la la la, cât de frumos e frumos, puiul tati puișuri. Ține-l, Doamne, sănătos și ala, la la la, cât de frumos e frumos, puiul tati puișuri. Am crescut, Doamne, și fată, și am inima împăcată. Am crescut, Doamne, și fată, și am inima împăcată. Ține-i, Doamne, sănătoși, la la la la, pe copiii mei frumoși, uitati puișori. Ține-i, Doamne, sănătoși, la la la la, pe copiii mei frumoși, uitati puișorii.